Urtarrilaren lauan abiatzen da txertatze kanpaina ofiziala, frantses lurraldean, adinetako jendeak, osasun arloan ari direnak, lehentasun, gurekin Joritz Bergaretxe medikoa egunon. Bai, egunon. Bordon lehenik mediku gisa, zuk Joritz, momentuz, baduzu informazio berezirik txertatze kanpaina untaz? Ba, egia esan, gutxi. Erabideak diotenaz hori bakarrik badakigu. Gero esaten dute gu mediku liberalak edo osatuko gaituztela txertatze kanpaina, baina momentuko ez da deus ofiziala. Beraz, besterik ez, aregira itxoiten. Itxoiten eta olako kezka berezi batekin, ala ere, ez deusetan jakinean izaiteaz? Ba, batez ere antolatzeko gure lanaz gainetik inbarko ditugu txertoak. Sartuak balin bagira protokolo hortan, eta beraz gure lan denbora eta antolatu beharko dugu jendea txertatzeko. Gero ikusiko jendea txertatzeko prest izango den, hori ikusiko dugu, gero. Hori da, zenta kabinetean edo bulegoan egiten alden zerbait da txertatzearena, biztan da, beste edo zein txertu bezala? Bai, salbu hor ditugun lehen txertuekin, bada logistika arazo bat, bo. Gero, pentsatzen dut erresti konpontzenarako dena, baina txerto horiek temperatura biziki apaletan atxiki bar direnez, barko da logistika pixka bat txertoa gure kabinetetara ino ekartzeko. Baina gero, diotenez, erabilgarriak dira bostegunez. Ez egin barko dena, da batez ere, jendearekin ongi hitz egin txerto horiek erabiltzeko denbora murritz hortan. Aurri ikusten duzu lako maratoi bat, hor, plantan emaitekoa bai. Den antolatzarekin? Bai, pentsatzen dut baiet, bravo. Hortarako presgira, jadanik izan dugu animaleko maratoia irailan eta urrian, lan gehiagarria initzukan baitugu, bravo, egin dugu eta egin dugu barretz, Duitu egira hortan. Zergatik, irailan eta urrian? Ba, izan delako epidemia, gudata gero epidemia anitz, haunditu delako, kasu hainitzukan ditugu, dei hainitz, testatu barretan dugu jende hainitz, jende hiri hainitz ere etxean ikusteko, kudeatzeko telefonoz, telekontsultetan, gehi kontsultak bete-beteak, beraz bai, lan hainitzukan dugu bai. Gero lasaitu da, azaruan. Lehen egin duzu, ala hitz batean, mainan jendea prest balin bada txertatzeko, justuki zuk bai. Pazienteak ikusten dituzu, egunero amarnaka, bai. Zer senitzen duzu hor haien artean? Batez ere zaharrak prez dira, txartatzeko, oroar. Eta gero gazteetan pixkate erdi, inkestetan entzuten den bezala, bai batzu ados direnak, besteak ezakitenak, beraz, ni saiatzen ez esplikatzen txartuaren benefizioa askia handia dela, nahiz eta ezakigun ere txartu berriak direlako zen izango diren epe luzeko efektuak, baina azkenean testak eginak izan dira, agentzia nazionalak, europearrak, amerikarrak ere datuak verifikatu dituzte, eta dirudienez ez da arazorik. Gero ikusiko dugu denborarekin, baina amerikarrak eta inglesak hasi dira txartatzen, milioika pertsona txartatuak izan dira, eta momentuko ez dugu seinare txarrik, beraz, bo, pentsatzen dut, hori egin beharrekoa izan dela, batez ere, epidemia horrek kaltea initz egiten duelako, bai hilak, eriak, eta gero sozialki eta ekonomikoki egiten dituen kaltea begira, mire ustez, txartatu barko gira denak eta alik eta fiten. Eta eszeptizismo hori, ulertzen duzu, jendearen uzkurtasun hori? Bo, jadanik esizitzen zen, eszeptizismo hori, beste txartu egiko ere, hitz egin dut, pertsona batzuekin, biziki esteptikoak direnak eta anti-txertoak direnak, eta jadanik baziren. Gero, duda batzuk aita beti normala da, eta gaurko gizartean superinformatu edo desinformatua den gizarte honetan ulergarria da, baina gero esplikatzen badira gauzak eta zientifikoki begiratzen badira, ez da arrisku handirik olako txertu bat egiterakoan, batez ere ikusi zen izaten adiren benefizioak individualki eta batez ere gizartaren zat. Zain aipatuko zinuke justuki, onuraren aldetik? Ba, hori, jende gutxiago edituko litzatekela, jende gutxiago ospitaletan, eta gero ekonomia berriz pizten alko zen, gauza positiboak esan ezagun. Zenta, zuk zure bulegoan pasatzen den jendearen, jendearengan ondorioak bestelakoak ere ikusi dituzu, psikologikoak adibidez, sozialak loan? Badira, hilak enut behitzu pazientzak hilidenak eta biziki hiri izan direnak, baina ikusten duzuan batez ere aste hauetan, da jendea oso gezkidera burutik, depresiboa, biziki urduri, jende baitut pazientea initz egen lana galdu dutena edo galtzekotan direnak, eta horrekin oso urduri direnak, eta gero pertsona zaharrak, horien familiatik moztuak direnak, eta horien lotura sozialak ere anitz murreztu dituzenak. Ondorio psikikoak ikusten ez diren horiek eta sozialak azkenean? Bai, hori da, bai. Horiek ez ditugu hain nintzaipatzen, menen gerozta gehiago ikusiko dira pentsatzen dut edudiren hilabeteetan, eta hori mozteko azkenean behar dugu gure bizi soziala berreskuratu, eta hori berreskuratzeko ez dugu beste ezten biderik. Ez badira txartatzen, epidemiak segituko da aurrera urteak eta urteak. Pentsatzen dut. Eta ez dugu aipatu lehen, baina azken astetan ere agertu da COVID-19-aren mutazio bat, hortaz, informaziorik baduzuzuk? Ez, azkenan ez dugu informazio berrik, erran adenaz edo edabideek ematen dutenaz, benik ez dut artikulu zientifikorik irekurri horrendik horrekiko, ba, da momentuko, dela arrisku berezidik, batez ez txartuarekiko, edo txartua baliegarria izango litzatekela ere, baina besterik ez dut ez dugu informazio sekreturik. Bai. Bon, eta bezuk ere galdera ukaren duzu, hainitzetan edabideetan entzuten den galdera baita, txertua eginen duzuzuk? Ha, norski. Norski egin duela. Gero, eritua izan ez COVID-arekin, jadanik, martxuan, baina badai proposatu hori mazait eginen dut, baina norski. Ados, ukan zinuen beraz, zuk? Bai. Ukan adulta familia guztiak ere bali, nire gatik. Ados. Eta horrek ere beste ondorio batzu ere sortzen alitu, buruaren baitan edo? Buruaren baitan, bai, adibidez gure kasu pertsonalean, nire bikoteak usaimena galdu du, eta horrenik ez du gara eskuratu martxotik, beraz, sei hilabetez ez du deus usain du, guztua ere galdu izan du, eta horren adibidez gara eskuratzen pixkat, baina horrenik bidea guztia da. Beraz, bai psikologikoki aski zaila da, baina bo, azkenean beste pertsona batzu baino santza gehiago ukan du, ere bai. Joritz Bergaretxe medikoa beraz gurekin ginuen eta eskerrak gure galdera erantzunik. Dozetaz, pasarandiz, adio.